20% niższe. Wybrane ubrania, zabawki, dekoracje, akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Pepco, pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 13 lipca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pożegnania nadszedł czas. Sławosz Uznański jutro ma wrócić na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dzisiaj żegnał się z kolegami. Do 10 lat więzienia grozi 4 pracownikom służby celno-skarbowej, którzy po służbie pobili policjanta we Wrocławiu. Włoski rząd popiera unijną decyzję o wstrzymaniu się z odpowiedzią na amerykańskie cła. Sławosz Uznański-Wiśniewski oficjalnie pożegnał się z załogą Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Za niecałą dobę polski astronauta powinien być już w drodze na Ziemię. Oddokowanie kapsuły ma się rozpocząć jutro około 13 czasu obowiązującego w Polsce. Podczas pożegnania podkreślał, jak ważne dla rozwoju nauki i technologii jest kosmiczne laboratorium. Mówił, że dzięki tej misji uświadomił sobie, jak wiele ludzkość może osiągnąć dzięki współpracy. Myślę, że Międzynarodowa Stacja Kosmiczna to piękny przykład współpracy międzynarodowej. Utrzymywanie takich laboratoriów jest bardzo ważne. Zobaczcie, co możemy osiągnąć, kiedy współpracujemy ze sobą na wspólnej platformie, na gruncie wspólnej nauki. Niebo już nie jest limitem. W trakcie swojego pobytu na orbicie Sławosz Uznański-Wiśniewski przeprowadził szereg eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców. Zarzuty napaści na funkcjonariusza publicznego usłyszało 4 pracowników służby celno-skarbowej podejrzanych o pobicie we Wrocławiu policjanta na służbie. Sprawców zawieszono. Krajowa Administracja Skarbowa zapowiedziała konsekwencje dyscyplinarne. Do zdarzenia doszło w nocy z piątku na sobotę na placu Nankiera we Wrocławiu. Pełniący służbę policjant zwrócił uwagę głośno zachowującym się mężczyznom, a ci go zaatakowali. Agresorzy byli po służbie i zostali zatrzymani przez innych policjantów. Mają od 24 do 30 lat. Grozi im do 10 lat więzienia. Pierwsi opolscy terytorialsi złożyli przysięgę. W szeregi 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej wstąpiło 168 żołnierzy. Wcześniej ochotnicy odbyli 16-dniowe szkolenie podstawowe, w trakcie którego uczyli się taktyki i strzelania. Wśród terytorialsów są uczniowie, studenci i pracownicy. Uroczysta przysięga miała miejsce na placu Kopernika w Opolu. Uważam, że jest to obowiązek każdego Polaka uczestniczyć i być patriotą. To jest jakiś tam, w jakiś sposób to jest patriotyzm. Uważam, że było trudne, ale też przyjemne. Przyjemne pod takim względem, że doświadczenie zdobyte i dobrzy nauczyciele, że tak powiem. Może łez poszło, także naprawdę wzruszająca chwila. Są duże emocje, rodzina przyjechała, tatuś przyjechał, także no jestem wzruszona. Skąd pomysł, żeby wstąpić do WOT-u? No służba ojczyźnie przede wszystkim, także wszystko ku chwale ojczyzny. Co było najtrudniejsze podczas tego szkolenia? Dla mnie wszystko, bo ja mam 50 lat prawie, także wszystko, tak naprawdę wszystko, reżim wojskowy, wejście w to. Nowi terytorialsi po złożeniu przysięgi włączają się w oficjalne struktury Wojska Polskiego. Mają później regularne szkolenia oraz działają na rzecz społeczeństwa i ochrony kraju. Włoski rząd ogłosił, że w pełni popiera negocjacje prowadzone przez Komisję Europejską w sprawie amerykańskich ceł. W wydanym komunikacie na temat zapowiedzi 30% danin dla Unii Europejskiej napisano, że nie ma sensu wywoływać wojny handlowej ze Stanami Zjednoczonymi. Rząd Giorgi Meloni ma nadzieję, że obie strony konfliktu będą działać w dobrej wierze i osiągną porozumienie, które wzmocni Zachód. Szczególnie w obecnej skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, wojna handlowa między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi nie ma sensu i jest kontrproduktywna, ostrzegają władze Włoch. Włoscy komentatorzy zwracają uwagę, że w dokumencie nie ma ani słowa o unijnych retorsjach wobec Waszyngtonu. Zdaniem włoskich ekspertów ewentualne kontrsankcje unijne najbardziej uderzyłyby właśnie we Włochy. Media, powołując się na źródła we włoskim rządzie, informują, że zdaniem premier Meloni trzeba zachować spokój, bo amerykańskie zapowiedzi podwyższenia ceł na towary unijne to jedynie technika negocjacyjna i próba zastraszania. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra, na zachodzie bardzo dobra. W południowej, południowo-wschodniej i centralnej Polsce, miejscami w zachodniej części kraju też, obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. W zlewniach ujścia Odry i Zalewu Szczecińskiego obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki.

She has completely suffocated Amanda Anisimova in the most sensational fashion in under an hour of play. It's a double bagel. Iga Świątek, 6-love in just 57 minutes. Iga Świątek, the 2025 Wimbledon champion. Tak na szybko ułożyłem wierszyk muzyczno-geograficzny dla Igi. Gdy Iga w US Open sięgała po szlem, w jej słuchawkach grali Guns N' Roses i Pearl Jam. Gdy po paterę w Londynie zaczynała pląs, w jej uszach brzmieli Led Zeppelin i Stones. A gdy zwycięstwem w Australii malkontentów uciszy, zagrają dla Igi panowie z AC/DC. Brawo, brawo, naprawdę wielkie gratulacje. Tak, to pobije ten piękny wierszyk. Dziękujemy panu za tę propozycję i witamy w drugiej części naszej trzeciej strony medalu. Norbert Michalak i Adam Malecki. Carlos Alcaraz wygrał w pierwszym secie z Janikiem Sinnerem 6-4. Co w Superpucharze Polski? No na razie bezbramkowy remis Lech Poznań, Legia Warszawa. W Ekstralidze Żużlowej Betar Sparta Wrocław podejmuje GKM Grudziądz i prowadzi 36-30. Jak na razie wieczorem oczywiście derby ziemi lubuskiej. No, a skoro wczoraj księżna Kate wręczała puchar Idze Świątek, to znaczy, że Iga Świątek jest tenisową królową Wimbledonu. Taki wierszyk. Iga Świątek jest Polką wspaniałą, nieustępliwą i doskonałą. No i pięknie. Czekamy na jeszcze 22 i 7 trójek. Teraz czas na Tour de France i to, jak ten wyścig i na tę pętlę francuską patrzy Henryk Sytner. Tego jeszcze nie było. Czterech kolarzy dostało żółte kartki po poniedziałkowym etapie wielkiej pętli z Valenciennes do Dunkierki. To pierwsze tego typu kary w Tour de France. Druga żółta kartka będzie powodować wykluczenie z wyścigu. Belg Tim Mellier był pierwszy na kresce trzeciego odcinka wielkiej pętli i był to wynik prawdziwie sportowej rywalizacji. Na metę dojechał w koszulce mistrza Europy. Liderem pozostał Holender Mathieu van der Poel. Na kolejnym etapie znów wielką klasę pokazał Tadej Pogacar. Zaatakował 5,5 km przed metą na pagórkowatym finiszu. Szybko do niego dołączył Jonas Vingegaard, ale nie chciał dawać zmian i na zjeździe zostali dogonieni przez pięciu rywali. Słoweniec nie zrezygnował, ponowił atak, w czym pomógł mu kolega z drużyny Jean Almeida i Pogacar wygrał zdecydowanie w klasyfikacji generalnej, awansując na drugie miejsce. W środę kolarze rywalizowali w jeździe indywidualnej na czas. W KN mieli do pokonania 33 km. Najszybszym na trasie czasówki był dwukrotny mistrz olimpijski z Paryża, Belg Remco Evenepoel, który wyprzedził wielkiego faworyta Tour de France Tadeja Pogacara o 16 sekund. 25-letni Belg jest wybitnym specjalistą od jazdy na czas i pięciokrotnym medalistą mistrza świata w tej konkurencji, a także mistrzem olimpijskim. Nowym liderem został faworyt wielkiej pętli Tadej Pogacar, który w środę był drugi. Prowadzący dotąd w klasyfikacji Holender Mathieu van der Poel zajął 18 miejsce i spadł na 6 lokatę. Kolejny etap to popis Irlandczyka Bena Healy, który po samotnej ucieczce na etapie o długości 201 km wyprzedził mistrza USA Quina Simonsa i Australijczyka Michela Storera. Gdy do mety pozostały 42 km, zostawił ich oraz czterech innych towarzyszy ucieczki. To pierwszy triumf 24-letniego kolarza wielkiej pętli i awans o 25 pozycji w klasyfikacji generalnej. Koszulkę lidera odzyskał ósmy na mecie Holender Mathieu van der Poel, ale nie cieszył się długo. Już następnego dnia odebrał mu ją Tadej Pogacar, który na podjeździe Mur de Bretagne wygrał siódmy etap tuż przed swoim wielkim konkurentem, Duńczykiem Jonasem Vingegaardem. Ósmy etap był płaski, stanowił okazję dla sprinteru. Wykorzystał ją Włoch Jonathan Milan, który wygrał po finiszu z peletonu. Pogacar przyjechał na 42. miejscu z takim samym czasem jak zwycięzca. Milan został pierwszym włoskim zwycięzcą etapowym Tour de France od czasu Vincenzo Nibalego w 2019 roku. A dzisiejszy dziewiąty etap wygrał Belg Tim Mellier. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Pierwszy set wygrany przez Alcaraza 6-4. W drugim prowadzi 2-0 Jannik Sinner 30-0 przy podaniu Alcaraza, czyli Włoch odbija się od, no nie od dna, ale na pewno odrabia straty. A teraz już czas na Mistrzostwa Europy Piłkarek. Studio Euro 2025 w Trójce. Weronika Morzejko, komentatorka, ekspertka piłki kobiecej jest z nami. Witaj. Dzień dobry. Bardzo się cieszymy, że możemy usłyszeć twój głos w radiowej Trójce. Pięknie komentowałaś mecze na Euro, byłaś także w Szwajcarii. Pozwól, że zanim zapytamy cię i podpytamy o twoje wrażenia i o to, jak ty postrzegasz występ naszej reprezentacji, to oddamy głos Filipowi Jastrzębskiemu, który jest wysłannikiem Polskiego Radia w Szwajcarii. Naiwnie liczyliśmy na wielką niespodziankę, ale te podobno częściej przytrafiają się w męskim futbolu. Mecze z Niemkami i Szwedkami szybko zweryfikowały nasze bezpodstawne marzenia. Spotkanie z Niemkami wcale jednak nie wyglądało jak starcie najbardziej utytułowanej drużyny z Kopciuszkiem. Polki potrafiły się postawić, ale w końcu musiały uznać wyższość rywalek. Mecz ze Szwedkami najbardziej dotkliwie pokazał nam miejsce w szeregu europejskiego futbolu. Przeciwniczki nie dały nam dojść do głosu i zasłużenie wysoko wygrały. Trzeci mecz z Dunkami. To było prawdziwe piłkarskie widowisko. Polki już bez presji, z determinacją i odwagą, co przyniosło piękny efekt. Zwycięstwo 3-2, które przejdzie do historii polskiego futbolu. Żałować niczego nie żałujemy, bo tak się zdarza, tak jest życie. Mieliśmy pierwsze mecze z mocnymi drużynami, No i teraz się zdobyliśmy wygrać. Podsumowała Natalia Padilla-Bidas, bohaterka meczu z Danią, strzelczyni pierwszego gola dla Polski w historii występów na mistrzowskich turniejach i ulubienica trybun. Kibice byli dumni z tej drużyny. Fajnie, że byliśmy świadkami pierwszego gola na Euro kobiet. Gratulacje dla naszych dziewczyn. Dziewczyny są najlepsze. Polish Power. No szkoda, że te dwa pierwsze mecze się nie potoczyły. Mimo wszystko bardzo pozytywnie. Atmosfera na stadionie była fantastyczna, także mam nadzieję, że nasze reprezentantki też czuły, że wszyscy jesteśmy super wdzięczni za to, co zrobiły. Szkoda, że trzeba się żegnać, ale żegnamy się w wielkim stylu! Nie byłoby tego stylu i tych emocji bez selekcjonerki Niny Patalon. Występ na Mistrzostwach Europy był zwieńczeniem pewnego etapu, być może całej jej kadencji. Tu wydarzyło się dużo dobrych rzeczy. Cały czas coś się rodzi. Mam nadzieję, że kroki może stawiamy powoli, ale trzeba je stawiać odważnie. Te trzy wartości, o których zawsze mówię, które są najważniejsze w naszym zespole, czyli dyscyplina, pokora i wsparcie wzajemne, to wszystko było od 16 czerwca do dzisiaj. To jest największe szczęście, które może spotkać trenera. Nina Patalon pozostaje tajemnicza i nie odpowiada na pytania, czy pozostanie na stanowisku. Jej odejście byłoby dużą stratą. Możemy być za to spokojni o Ewę Pajor. Nasza kapitan gra od deski do deski. Biega, walczy, strzeliła także gola. Jak będzie wspominać Euro w Szwajcarii? Najbardziej zapamiętam wszystkie mecze z naszymi kibicami. Ta walka naszej drużyny i ci kibice, którzy tak mocno nas wspierają, to na pewno będzie ze mną na zawsze. My chcemy im podziękować za to wsparcie tutaj w Szwajcarii, ale również w Polsce, bo mam nadzieję, że oglądało nas wielu kibiców i ci kibice będą nas wspierać w naszym domu, czyli w Gdańsku, w kolejnych spotkaniach i walce o Mistrzostwa Świata. Polki miały w Szwajcarii jeszcze jedno ważne zadanie – wypromować kobiecą piłkę, rozkochać w sobie kibiców, ale przede wszystkim małe dziewczynki, potencjalne przyszłe piłkarki. Mam nadzieję, że dostanę trochę nadziei. Mówi bramkarka Kinga Szemik. Nadziei na to, że jeśli lubią kopać piłkę, to jest ich przyszłość. Jest to ich przyszłość w naszym kraju i widząc w ogóle całą oprawę tego meczu, ilość kibiców, którzy tutaj dzisiaj przyszli, to, że faktycznie w ich umysłach pojawi się coś takiego, że to jest moje marzenie, żeby jednego dnia być na takim stadionie i grać dla Polski. I mam nadzieję, że jeśli chociaż było kilka takich dziewczynek, to już jest dla nas sukces. Miejmy nadzieję, że to początek czegoś wielkiego, a pierwsze owoce zbierzemy już za 4 lata na następnych Mistrzostwach Europy, które być może odbędą się w naszym kraju. Brawa dla naszych pań. Jeśli chcieliby Państwo ułożyć wierszyki nie tylko dla Igi Świątek, ale także dla naszych pań, to prosimy bardzo. Przypominam, Weronika Morzejko, komentatorka, ekspertka piłki kobiecej jest z nami. No i po wysłuchaniu tego materiału, co myślisz? Znaczy, jakie są w ogóle wrażenia twoje na temat występu reprezentacji Polski? Mów o samych superlatywach. Ja jestem przede wszystkim bardzo dumna z naszej reprezentacji, która już od meczu z Niemkami wyszła z dużą odwagą, bo tego też oczekiwaliśmy od tej drużyny. Wiedzieliśmy, że jedziemy walczyć w grupie śmierci, że to będą bardzo trudne spotkania, ale te dziewczyny na mecz z Niemkami, niezwykle utytułowanym zespołem, wyszły z ogromną odwagą i z taką jakością piłkarską, która naprawdę rozkochała serca Polaków w piłce kobiecej. Później przyszedł bardzo ciężki mecz ze Szwecją, ale po tym szybka regeneracja i tak naprawdę mentalnie dźwignęły nasze piłkarki to fantastycznie, pożegnały się w fenomenalnym stylu z tym turniejem i tak naprawdę zrobiły wynik ponad normę, bo przed tym turniejem mało kto się spodziewał tych punktów. Wszyscy raczej podchodzili z takim dystansem, że jedziemy po naukę, a taka niespodzianka, 3 gole, 3 punkty na zakończenie fazy grupowej, to jest fenomenalny znak, że tutaj można w Polsce piłkę kobiecą rozwijać. A skoro nauka, to co myślisz wyciągną z tego turnieju? No bo takie doświadczenie jest tak naprawdę wielkie i no tylko może przynieść korzyści, prawda? Tak, zdecydowanie. Tutaj ten mecz z Niemkami pokazał, że naprawdę piłkarsko dużo nam nie brakowało. Przede wszystkim defensywa, zejście Pauliny Dudek. Wtedy trochę nam się ta gra posypała, ale jeżeli chodzi o przygotowanie taktyczne do tego spotkania, no to tutaj Nina Patalon i jej sztab odrobili lekcję perfekcyjnie. W meczu ze Szwedkami tutaj tych punktów, o których moglibyśmy mówić, analizować, było naprawdę sporo i myślę, że nad tym teraz trzeba będzie się pochylić, żeby w przyszłości już starając się dojść, być cały czas czas w gronie tych 16 najlepszych drużyn w Europie rywalizować już z tymi drużynami na nieco bardziej wyrównanym poziomie, ale to są drużyny ze ścisłego europejskiego topu. To są zespoły, które przyjechały tutaj walczyć o złoto. Dla nas najlepszym wyznacznikiem jest mecz z Danią, drużyną, która o 15 miejsc w rankingu FIFA jest wyżej i pokazuje, że Polska też krok po kroku będzie dołączała właśnie do drużyn gdzieś w okolicy tej dziesiątki. Czy właśnie taką reprezentację chciałabyś oglądać jak w tym meczu z Danią? Tak, przede wszystkim w ostatnim czasie my przyzwyczailiśmy się do rywalizacji z nieco słabszymi przeciwnikami. Tutaj były Rumunki, Bośnia. No te emocje są zdecydowanie mniejsze i wtedy nasza reprezentacja oczywiście spełniała swoje zadania. Problem był taki, że my nie graliśmy z drużynami z europejskiego topu, więc nie mogliśmy się odpowiednio przygotować do tych mistrzostw. Tak naprawdę no, nie wiedząc fizycznie czego się i technicznie, taktycznie w każdym aspekcie spodziewać. I tutaj też wielkie brawa dla naszego sztabu, że potrafił tak rozpracować przeciwnika i od pierwszych minut we wczorajszym spotkaniu nasze dziewczyny grały bez presji, z dużą odwagą i przede wszystkim z wielką radością z gry i mam nadzieję, że to w nich zostanie na długo i taką kadrę będziemy oglądać. Jakie są największe zasługi Niny Patalon? Oj, tutaj naprawdę można by było bardzo dużo tych zasług wymieniać. Jeżeli chodzi o stricte piłkę nożną kobiet, no to przede wszystkim jest pierwszą selekcjonerką, która wprowadziła nas na Mistrzostwa Europy. Później jako pierwsza zdobywa tutaj też punkty, ale tak naprawdę już patrząc na całokształt, ona te wszystkie zawodniczki wychowała. Patrząc na jej karierę trenerską, zna się już z większością z nich od kilkunastu lat. Albo szkoliła je w klubie, później przechodziły z nią przez reprezentacje młodzieżowe, więc ona tą kadrę budowała już od bardzo wielu lat i dzisiaj, znając doskonale te piłkarki, one jej bardzo ufają, bardzo szanują jej decyzje i widzieliśmy na boisku drużynę. Tak naprawdę trudno jest znaleźć piłkarkę, do której rozwoju ręki nie przyłożyła Nina Patalon. Jej tutaj rozwój jako trenerki, rozwój piłki kobiecej w naszym kraju, no to jest ogromna zasługa Niny Patalon, bo myślę, że stała się taką inspiracją nie tylko dla piłkarek, ale również dla kobiet, które chcą być trenerkami. Jej droga pokazuje, że naprawdę można, że czasami nie jest łatwo, ale warto wyczekać ten moment, bo taki sukces i takie zaprezentowanie się w ostatnim meczu na Mistrzostwach Europy, no to naprawdę jest wielka nauka i inspiracja dla kolejnych pokoleń. Ja w ogóle uważam, że nie powinno być mężczyzn na ławce trenerskiej drużyn reprezentacji kobiecych. Po prostu. Uważacie, że kobiety dogadują się lepiej z kobietami, mężczyźni z mężczyznami, tak? Nie, ja tego nie powiedziałem, natomiast jakoś nawet na oka milej jest, jak patrzę się na przykład na reprezentacje prowadzone, właśnie jak nasza reprezentacja Polski, także inne reprezentacje przez kobiety. Jednak wydaje mi się, że większość trenerów to są mężczyźni, prawda? Tak, jak spojrzymy na reprezentacje, czy nawet na topowe ligi w Europie, no to tutaj mamy zdecydowanie więcej panów, ale też ostatnie lata pokazują nawet w Polsce, że liczba trenerek naprawdę rośnie i mam takie wrażenie, że w ostatnich 5 latach z 500 trenerek udało nam się dobić już do 1500, więc te liczby też naprawdę rosną. Nie tylko piłkarki, ale również trenerki, więc idzie ta fala, idzie to pokolenie już kobiet zainspirowanych rozwojem piłki kobiecej w ostatnich latach i tu po raz kolejny podkreślmy, że Nina Patalon i jej kadra przyłożyły do tego naprawdę ogromnie swoje ręce. No i doświadczenie też jest piękne, ponieważ patrząc na trenerkę reprezentacji Szwajcarii, ponad 60-letnią panią, która jako pierwsza zdobywała z reprezentacją Szwecji w 1984 roku Mistrzostwo Europy, no to jest taka historia, która też pięknie obrazuje tę piłkę kobiecą. A powiedz, czy jest zrozumienie w Polskim Związku Piłki Nożnej piłki kobiecej? Myślę, że tak, że ostatnie lata, zwłaszcza ten 2019 rok pokazał, wtedy pojawiły się pierwsze inwestycje, reforma lig, zaczęto spoglądać na ten sport już zdecydowanie bardziej poważnie. Później pojawiła się strategia rozwoju piłki nożnej kobiet, pojawiły się konkretne plany, pojawiło się więcej ludzi, którzy mają za to odpowiadać. No i przy okazji jest awans na euro, więc tak naprawdę warunki w tym momencie są bardzo dobre. Absolutnie nie można tego potencjału zmarnować, nie można osiąść na laurach i uważać, że dzięki temu, co udało się osiągnąć w trakcie euro, mam na myśli ogromne liczby kibiców przed ekranami, ogromną widoczność piłkarek w mediach, tutaj nie można osiąść na laurach i powiedzieć, że to się zrobi samo. Tutaj trzeba dołożyć jeszcze więcej pracy. No i... Na przykładem mogą być przygotowania piłkarek w Arłamowie, tak jak seniorska reprezentacja Polski przygotowywała się. Tak, tu w ostatnich latach to też jest zasługa Niny Patalon, która bardzo mocno walczyła o odpowiednie warunki dla piłkarek. Jej sztab na początku liczył kilka osób, a teraz liczy ich kilkanaście. Tutaj mogła liczyć na specjalistów od absolutnie wszystkiego. Piłkarki latają wyczarterowanymi samolotami i do tego wisienka na torcie, czyli przygotowania w Arłamowie w absolutnie topowych warunkach w Polsce. To są zmiany, które zaobserwowaliśmy teraz, ale droga wcale nie była taka łatwa, chociaż obserwowanie tego momentu, w którym jesteśmy teraz, to jest naprawdę wynagrodzenie tej pracy. Reprezentacja Polski wraca. Wielkie brawa dla naszych piłkarek, ale Mistrzostwa Europy wciąż trwają. Dzisiaj mecze Anglii z Walią i Holandii z Francją. Anglia i Holandia wciąż się biją o drugie miejsce i o awans, a potem będą ćwierćfinały. Piękne mecze, pięknie grające Hiszpanki. No i delektujmy się tą piłką kobiecą. Myślę, że nasze reprezentantki tutaj spowodowały, że ta miłość do piłki kobiecej w naszym kraju naprawdę rozgrzała i wraz z ostatnim gwizdkiem na tym turnieju dla naszej kadry, myślę, że Polacy wcale tych telewizorów nie wyłączą, tylko będą dopingować, śledzić i pokazywać przede wszystkim swoim córkom, że to jest sport dla nich, że mogą widzieć na ekranach swoje idolki i to jest najważniejszy sukces tych mistrzostw dla Polski. Będziesz jeszcze komentować jakiś mecz? Tak, jeszcze słyszymy się w meczu ćwierćfinałowym Norweżek z Włoszkami. O, będzie ciekawie. Bardzo ci dziękuję. Weronika Morzejko, komentatorka, ekspertka piłki kobiecej była z nami. Do usłyszenia, Weroniko. Dziękuję bardzo. Studio Euro 2025 w Trójce. W Superpucharze Polski 0-0. Legia z Lechem. A w meczu finałowym Wimbledonu? No, w tej chwili Alcaraz prowadzi w pierwszym secie 6-4, a w drugim Sinner 3-1. Nie szczelnie wypełnił, wstanę, gdy się W finałowym meczu na Wimbledonie pierwszy set wygrany 6-4 przez Alcaraza, w drugim 3-2 prowadzi Jannik Sinner, Superpuchar Polski. Tutaj 0-0, Lech Poznań, Legia Warszawa. Jeszcze trwa ostatnie okrążenie w meczu Betardu Sparty Wrocław z GKM-em Grudziądz. Na razie Betard prowadzi 46-38, bieg 15, także Betard ten mecz na pewno wygra. To teraz przenosimy się do Pragi. Tak, przenosimy się do Pragi, bo tam odbyły się 8 otwarte Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce osób z zespołem Downa. Wśród uczestników znaleźli się m.in. zawodnicy z klubu parasportowi. European champions waiting from Poland. Grabowski, Wiercioch, Zieba and Wolczko. Congratulations one more time. Łukasz Głasek, trener w klubie parasportowi. Właśnie zakończyły się Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce osób z zespołem Downa. Polska zajmuje 3. miejsce w klasyfikacji generalnej drużyn, także to bardzo dobry wynik. No a jeśli chodzi o zawodników trenujących u nas w klubie, no to niebywały sukces, chyba największy do tej pory. Zacznę może od Zuzi, która startowała w konkurencjach rzutowych. Została mistrzynią Europy w rzucie dyskiem z fantastycznym wynikiem ponad 17 metrów, co no jest jednym z najlepszych wyników w historii. Nasza zawodniczka cały czas jest w tej czołówce. Zdobyła również brązowy medal w rzucie oszczepem. To są te jej dwie takie koronne konkurencje. I od nas startował jeszcze Kamil Grabowski, którego ja mam przyjemność bezpośrednio prowadzić. No i tutaj Kamil zrobił wszystko, co mógł. No, rozbił bank. Nazywam się Mariola Mekieta-Grabowska, jestem mamą Kamila. Generalnie jestem bardzo zadowolona, udało się prawie wszystko. To znaczy pobił rekord Europy na 400 metrów, zdobył bardzo wiele medali, z czego wiele złotych i srebrne. Chyba się nie spodziewałam, że aż tak dużo mu się uda. Congratulations to all the teams. And now please rise for the national anthem of Poland. Kamil miał najpierw bieg na 400 metrów, później 800 metrów i ostatniego dnia 200 i 1500. Myśleliśmy, że wybierzemy któryś z tych dwóch startów, ale Kamil na tyle dobrze się czuł, że powiedział, że chce pobiec i eliminację, i 1500, i później jeszcze wystartować w tym finałowym biegu. No i skończyło się to tym, że na 400 metrów pierwszego dnia Kamil ustanowił nowy rekord Europy, pobijając swoją też życiówkę o blisko 1,5 sekundy. Do swojej 4 medali indywidualnych Kamil dokłada jeszcze 3 złote medale w sztafetach, 4 razy 200 mix, 4 razy 100 metrów i 4 razy 400, które jakby razem z zawodnikami Zakopanego uzyskali, więc no naprawdę mocny mamy skład. Na pewno było to dla niego bardzo trudne, ale ostatniego dnia mogę powiedzieć, że był bardzo dobrze przygotowany i dzisiaj jak odbiera te medale, to jest przeszczęśliwy i liczy już tylko na nagrody. Największa nagroda to oczywiście wizyta u babci i jedzenie przez miesiąc bez ograniczeń. José Costa Pereira, president of IATS, the International Athletics Association for Persons with Down Syndrome. It was a fantastic competition organized in a very, very beautiful town like Prague. To były fantastyczne mistrzostwa Europy zorganizowane w pięknym mieście, jakim jest Praga. Poziom zawodów był bardzo wysoki. Mieliśmy wiele rekordów świata i Europy. Rozwijamy się cały czas, a poziom się podnosi. Step by step. Już za rok będą Mistrzostwa Świata w Sofii, więc tam już będzie zdecydowanie trudniej o medal, no ale Kamil jak na razie jest bardzo mocny i myślę, że jeszcze jesteśmy w stanie tutaj troszkę urwać. Zuzia tak samo i pozostali zawodnicy w Polsce też no, się rozwijają i będą wytrwale trenować dalej. A materiał przygotował Łukasz Firchał. W Superpucharze Polski 35. minuta i Legia prowadzi 1-0 z Lechem Poznań. A państwo nie przestają do nas dzwonić, co nas bardzo cieszy. Gratulacje dla Igi Świątek i taka fraszka. Była bułka z bananem Adama Małysza, dzisiaj makaron z truskawkami. Ale to jest pycha. Igo, jesteś naszą husarią i szarżą ułańską. Rozdajesz rywalkom porażki z hojną łaską pańską. Twoja szybkość, precyzja i backhand z forehandem zawsze nam się kojarzą z przeciwniczek błędem. Ty to wzór niedościgniony, dla innych daleki, bądź naszą radością i skarbem, daj Boże, na wieki. Jesteśmy zbudowani tą twórczością dzisiaj zaprezentowaną przez Państwa. Jestem przekonany, że ani rozgłośnie hiszpańskie, ani włoskie nie usłyszą takich pięknych wierszy. A odnoszę się tutaj do finału Wimbledonu, który trwa. Jannik Sinner prowadzi 4-2 w drugim secie. Przypominamy, w pierwszym wygrał Alcaraz 6-4. Piątek zrobiła na korcie porządek. Wygrała Wimbledon, puchar podniesie, a nasze serca są pełne uniesień. Igo, polska dziewczyno, gdy będziesz podróżować po świecie i walczyć z wielką siłą, nie zapomnij nigdy, że jesteś z kraju nad Wisłą. Pięknie, pięknie, pięknie. Wielki to wyczyn Igi Świątek. Chcielibyśmy jednak przypomnieć także te panie, które grały w finale Wimbledonu. Jadwiga Jędrzejowska w 1937 roku i Agnieszka Radwańska w 2012. Big names in the tennis world. Jadwiga Jędrzejowska, if you follow me, of Poland. How exactly do you pronounce your name? Jadwiga Jędrzejowska. 3 lipca 1937 roku, czyli 88 lat temu. Tomasz Wolfke, redaktor portalu historiapolskiegotenisa.pl. Piękna pogoda w Londynie, wypełniony do ostatniego miejsca legendarny centralny kort, no i reprezentantka gospodarzy Dorothy Round, a po drugiej stronie siatki chyba najlepsza wtedy w tamtym okresie tenisistka świata, Polka Jadwiga Jędrzejowska. 25-letnia latająca jet, jak ją nazywali gospodarze, z niemal męskim, potężnym forehandem. Pierwszy set dla Angielki, drugi dla Polki, no i w trzecim Jadwiga Jędrzejowska prowadzi 4-2, jest cały czas aktywniejsza na korcie, ma więcej inicjatywy. Wydaje się, że historyczna chwila polskiego tenisa się zbliża i nastąpi za kilkanaście minut. No ale w tym momencie niestety następuje coś, co znamy z historii tenisa, mianowicie strach przed zwycięstwem. Coś Polkę paraliżuje, Angielka w tych ostatnich kilkunastu minutach jest lepsza, wykazuje więcej opanowania, więcej spokoju, pewniej trafia w kort. No i wygrywa ostatecznie 7-5. To spotkanie zdobywa mistrzostwo Wimbledonu kosztem naszej reprezentantki. Oh. 7 lipca 2012 roku spełnia się marzenie, sen, który Agnieszka Radwańska miała zawsze. Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club. Naprzeciwko niej, po drugiej stronie siatki, Serena Williams, dziewczyna, która już kilkukrotnie wygrywała Wimbledon, która jest bitą faworytką. Zaczyna się to niezbyt ciekawie dla Agnieszki Radwańskiej. Pierwszy set wygrany właściwie szybko przez Amerykankę 6-1, jeżeli mam dobrze to w pamięci. I trochę takie minorowe nastroje. Tymczasem co się dzieje w secie drugim? Ten set jest dużo bardziej zacięty. Dochodzi do stanu po 5, a tymczasem to ona wygrywa dwa kolejne gemy i wygrywa seta numer 2 7-5. I w tym momencie pełna konsternacja na trybunach. Co się dzieje? Wielka mistrzyni przegrywa seta. Mecz toczy się dalej i tu wielka klasa Seriny Williams, która wrzuca trzeci bieg. Serwuje gema, gdzie ma 4 asy serwisowe. Agnieszka Radwańska nie może nic na to zrobić. Ten trzeci set toczy się pod dyktando Amerykanki. Kończy się 6-2. Dla Seriny Williams, to ona podnosi puchar, a Agnieszka Radwańska, widać rozczarowanie na jej twarzy, marzyła o tym zwycięstwie, które, jak potem się dowiadujemy, nigdy nie było jej dane. Serena is the Wimbledon champion once again. Tak, to też były mistrzynie piękne, Jadwiga Jędrzejowska i Agnieszka Radwańska, a Jannik Sinner z Carlosem Alcarazem wciąż grają. Pierwszy set wygrany przez Hiszpana 6-4, w drugim prowadzi 5-3 Włoch, czyli dzieje się. Dzieje się także w tej dyscyplinie, o której będziemy teraz już rozmawiać. Po latach wrócili do radiowej trójki. Cieszę się bardzo, że znowu jesteście. Anna Sokulska, łuczniczka konna z wieloma sukcesami na koncie. Instruktorka łucznictwa, jeździectwa, członkini ekipy pokazowej, trenerka koni między innymi. Dzień witam dobry. Serdecznie. I Michał Sanczenko, trener i menadżer klubu sportowego IMM Archery, czy inaczej powinienem to mówić, IMM. Tak, jest dobrze. Dzień dobry. Tak, odnoszący sukcesy także jako zawodnik. Byłeś kilkukrotnym medalistą Mistrzostw Świata. Kilka lat temu. No tak. Udało się kilka medali dla Polski przywieźć. Szczególnie miło wspominam czasy występów w Korei Południowej, w mieście Sokcho. Gdzie ty też występowałeś. Oczywiście, tak. Nieraz, też zdobywając złoty medal. Swoje debiuty tak naprawdę, tak. Drużynowo, gdy pamiętam, był... Dwa razy było złoto. Tak, z Michałem razem. Póki nie zaczęłam wygrywać inne zawody. Teraz Iga Świątek, wy wcześniej, ale też będziecie zdobywać kolejne medale. Michał, powiedz na początku tak naprawdę, na czym polega łucznictwo, łucznictwo konne. Często mówimy, że to jest bardzo proste. Należy wsiąść na swego partnera czteronożnego, wziąć łuk, strzały i trafiać do celu. A tak naprawdę jest to odrobinę trudniejsze, bo to połączenie dwóch dyscyplin sportowych, czyli jeździeckich i łuczniczych, chociaż od strony jeździeckiej jest to troszeczkę uproszczone, dlatego że koń porusza się w torze, często ograniczonym szrankami lub linami, więc to jest prostsze od strony jeździeckiej, chociaż są i konkurencje wymagające dosyć dużych umiejętności jeździeckich, gdy tory są kilkusetmetrowe i otwarte. Również za to, i również ze skokami. A za to zawodnik, zawodniczka skupia się jak najszybszym i najbardziej celnym strzelaniu, dlatego że wynik w większości konkurencji to jest suma punktów starcz plus punkty bonusowe za seryjne trafienia albo przejazdy poniżej limitu czasu. Od czego najlepiej zacząć? Najpierw od jeździectwa, czy może od łucznictwa? Można najlepiej zacząć od jeździectwa, ale też i z łuku można się nauczyć również strzelać, bo ponieważ, czemu od jeździectwa? Ponieważ dłużej nam to zajmuje. Tak. Łucznictwo tak naprawdę, jak prowadzimy szkolenia, to najczęściej jakby jeźdźca potrafimy nauczyć strzelania z łuku podstawowo w 3-2 dni. O, to ciekawe. Elżbieta, Eldetta, Czama, ile jeszcze tych koników jest? No jeszcze Karamba, mamy Szelbiego, dwa niziołki. Słuchają teraz? Słuchają. W ogóle pozdrawiam całą ekipę ze stajni, bo na pewno słuchają. I właśnie te moje bąbelki karmią. Takie było, widziałem pytanie do ciebie szybkie na Instagramie, kiedy padło pytanie, czy wolałabyś pracę w biurze, czy w stajni. No, tak naprawdę, ani przez chwilę się jej zastanawiałaś. Nie, w biurze nie. Nie wytrzymaliby ze mną, na pewno. Co w tej dyscyplinie jest najpiękniejszego dla ciebie? Koń przede wszystkim. Mm-hmm. To jest najpiękniejsze, kiedy możemy się z nim dogadać. W sumie przyjaciel, który codziennie na nim trenuje, a czyli na paru, bo mówię, nie tylko na jednym koniu trenuję, ale trenuję też na różnych koniach i różnej wielkości też, czy jest duży, czy mały. Ale to przede wszystkim jest koń, a łuk jest tak jakby dla mnie drugą częścią, którą mogę posługiwać się, jak się dogadam z koniem. No i ciekawe jest to, że jak jedziesz przeważnie gdzieś daleko za granicę albo jechaliście, no to te konie są losowane, czyli to nie jest ten koń, do którego jesteście przyzwyczajeni, tylko koń, którego musicie okiełznać. Czasami mamy losowanie, ale troszeczkę mamy lepsze ułatwienie, bo możemy wypożyczyć konia, na którym możemy dzień wcześniej troszeczkę go wypróbować, więc... Mm-hmm. I co wtedy? Gadasz z nim? Co robisz? Nie, mam w kieszeni na dużo smaczków, które je tam przykupuję go, więc łatwiej. Czyli ten jeden dzień wystarczy, żeby się w cudzysłowie dogadać z koniem? Prawie tak. Prób i błędów oczywiście i oczywiście dojść do jakby do porozumienia, żeby on też zrozumiał, o co mi chodzi, a żebym też ja zrozumiała, co mi chodzi. Michał, nie przez przypadek powiedziałem na początku, że wracacie do nas po latach, więc powiedz, jak ta dyscyplina w Polsce się rozwija, bo to, że mamy Anię, która jest główną gwiazdą dyscypliny, to wiemy od lat, a jeśli państwo nie wiedzieli, to teraz już na pewno przekonaliśmy do tego. Jak się ta dyscyplina rozwija i w którym kierunku to zmierza? W takim dużym skrócie, w Polsce mamy Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Konnego, które od 2010 roku, czyli już 15 lat, wspomaga, rozwija i nadaje kierunki, powiedzmy, jeżeli chodzi o przepisy, o tworzenie rankingu ogólnopolskiego w świecie łucznictwa konnego. W tym roku zawiązała się inicjatywa powołania Polskiego Związku Łucznictwa Konnego jako organizacji już sportowej, dlatego że naliczyliśmy w sumie 12 klubów lub stowarzyszeń lub fundacji, które głównym obszarem to jest łucznictwo konne. Stąd też widzimy duże zainteresowanie i duży rozwój praktycznie w każdym województwie w Polsce. My jako klub sportowy AMM Archery też nie narzekamy. Mamy teraz wakacyjne obozy uczestnictwa konnego i mamy ręce pełne roboty. I na czym one polegają? Czego uczycie? Są pięciodniowe i skierowane są do łuczników konnych, czyli do osób, które potrafią jeździć konno, a niekoniecznie muszą umieć strzelać z łuku. W ciągu tych pięciu dni, tak jak Ania wspomniała, już w czwartek, w piątek uczestnicy seryjnie trafiają 4-5 razy na torze łuczniczym w maty, ale też jednocześnie prowadzimy podstawy łucznictwa wprowadzające do łucznictwa konnego dla osób, które nie jeżdżą konno, ale które mają takie plany. Czyli Dla dzieci też. Zaczynamy. Nasz najmłodszy klubowicz to jest 9-latek. I świetnie sobie daje rady. Już zadebiutował w zawodach. I 9-latka. Ale jeszcze a propos rozwoju łucznictwa konnego w Polsce, widzimy również, bo też pracuję w Federacji Światowej Łucznictwa Konnego. Jestem w zarządzie, więc widzę, co się dzieje na całym świecie i dyscyplina rozwija się naprawdę w ostatnich 5 latach, bo to mniej więcej tyle czasu minęło do ostatniego naszego spotkania. Rozwija się dynamicznie na każdym kontynencie. Czy to jest Europa i takie kraje jak Francja, Finlandia, teraz dołączyły Włochy, Hiszpania, czy to Daleki Wschód, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Chiny mocno weszły na rynek włócznictwa konnego, pojawiło się kilka ośrodków mocnych, z jednym z nich współpracujemy, już odwiedzaliśmy Chiny 3 razy na zaproszenie naszego partnera z miejscowości Fuyang, więc dzieje się bardzo dużo, cieszymy się i mam nadzieję, że w perspektywie kilku lat może zaczną się rozmowy o kierunku olimpijskim. O, to byłoby bardzo ciekawe. I zorganizowaniu Mistrzostw Świata na przykład w Polsce. Jest to możliwe? Jest to możliwe. Rozmawialiśmy z zarządem naszej federacji i w tym roku Mistrzostwa Świata Federacji WHAF, czyli Światowa Federacja Łucznictwa Konnego, odbędą się 19-21 sierpnia w Mongolii, niedaleko Ulan-Bator, 42 km od Ulan-Bator, zaś 17-20 września Federacja IHAA, powiedzmy konkurencyjna federacja, druga federacja międzynarodowa, spod młodych, tak. Odbędą się, gdzie Ania? W Kansas? W Tennessee. W Mistrzostwa Świata w Tennessee, więc dzieje się bardzo dużo, a obecnie nawet mamy polskiego przedstawiciela jako sędziego głównego. Odbywają się Mistrzostwa Świata Dzieci i Młodzieży, czyli do 15 roku życia w Indonezji. Pięknie. Gdzie można znaleźć informacje na temat łucznictwa konnego? Na waszej stronie? Na naszej stronie www.ammarchery.pl. Oczywiście w mediach społecznościowych jesteśmy obecni na Facebooku, Instagramie. Ania jest obecna na TikToku. Mamy też kanał na YouTubie. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy i z ziemi, i konno. Ciekawe bardzo. A powiedzcie o Polish Track, bo to jest taka konkurencja, która jest stricte polska. Wymyślona przez nas? Tak, jest w sumie wymyślona przez naszego kolegę Michała Hoczaja. To była jego inicjatywa, żeby właśnie utworzyć taki tor, żeby nie był właśnie prosty. Żeby troszeczkę było utrudnić temu łucznikowi, żeby trafić na tor, więc ten tor jest troszeczkę jakby... nie wygięty, ale jakby powiedzieć, ma więcej zakrętów. O tak. Bardziej jazda w terenie. Bardziej jazda w terenie. Jest, są górki, są z górki, pagórki. I, no i też dodany jest też skok przez przeszkody. Co również no, świadczy o wyższym skillu dla łucznika konnego, że trzeba w skoku oddać strzał i trafić do tarczy. Dodatkowe są punkty bonusowe. To mile widziani są zawodnicy z WKKW. Oczywiście, jak najbardziej. Mhm. A znaczy, ja jako... Skąd to skojarzenie, Norbercie? No właśnie tak. Skoki, jazda w terenie, to wszystko kojarzy mi się z WKKW. Brawo. Tak. A ja jako pasjonat historii to tak tłumaczę ten tor polski jako odwzorowanie takiej sytuacji bojowej albo myśliwskiej, że w dawnych wiekach, powiedzmy w Polsce XVI-XVII wiek, na polu bitwy należało wykonać kilka manewrów, dojechać, objechać, wykonać jakiś manewr oskrzydlający i ten tor pokazuje i wymaga użycia właśnie przemyślenia takich zachowań i jeździeckich, i łuczniczych, żeby trafiać w maty, które są ustawione w każdym kierunku. To tak na to, że prostym tym podstawowym, powiedzmy węgierskim czy koreańskim, mamy 100 metrów i kilka tarcz, to tutaj mamy kilkaset metrów. Czasami tor ma 1,5 kilometra. To naprawdę jest duże wyzwanie i duża zabawa dla zawodników, żeby we wszystko trafić. Jeszcze szybciutko, Mistrzostwa Polski też. Tak, dostaliśmy taki przywilej, że jesteśmy organizatorem, jednym z głównych organizatorów Mistrzostw Polski w łucznictwie konnym 29-31 sierpnia w Białymstoku, w naszej stajni. Na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej, bo razem w sumie, no tam mieszkamy, nasze konie tam mieszkają zresztą, także zapraszamy serdecznie. Do udziału, do wspierania, do i kibicowania. Koniecznie kibicowania. Bardzo wam dziękujemy. Anna Sokulska i Michał Sanczenko. Dziękujemy za wizytę również w Radiowej Trójce. W trzeciej stronie medalu to już wszystko. Powiem tylko, że w finale pierwszy set wygrany przez Alcaraza 6-4, drugi przez Sinera 6-4, 1-1 w setach. Gramy dalej. Anna Regulska, Elżbieta Różycka, Norbert Michalak i Adam Malecki. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i bardzo dziękujemy za to, że mamy tak wspaniałą mistrzynię jak Iga Świątek. Zapraszamy do reklamy.